2007 roku został prawomocnie skazany na 8 lat więzienia i 540 tysięcy złotych grzywny za oszustwa i wyłudzenia na kwotę ponad 40 milionów złotych. Proponował inwestorom korzystne operacje finansowe. Były brazylijski piłkarz Romario powierzył mu prawie 5 milionów dolarów. Piotr O. podawał się za arystokratę, lekarza, a najczęściej za znanego w świecie wybitnego finansistę. Wyłudzone pieniądze inwestował w nieruchomości i luksusowe przedmioty. Nie kończą się zamieszki we wschodniej Jerozolimie i w Ramallach na zachodnim brzegu Jordanu. Tym razem Palestyńczycy bili się z izraelską policją przed pogrzebem nastoletniego Araba, który został zamordowany w odwecie za wcześniejsze zabójstwo trzech izraelskich nastolatków. Śmierć 17-latka wywołała niespotykane od lat napięcie, a ekstremiści zapowiadają zemstę, komentuje były ambasador w Izraelu Jan Wojciech Piekarski. Z jednej strony Izrael mówi, ukażemy surowo, z drugiej strony Hamas mówi, jak będziecie nas tak atakowali, no to zrobimy wam piekło. Ambasador dodaje, że palestyńskie powstanie niestety nie jest wykluczone. Ja bym nie wykluczał czarnego scenariusza, to znaczy trzeciej intifady, ale trzymam kciuki za rozsądek. Już po znalezieniu trzech zamordowanych Izraelczyków administracja amerykańska bardzo wyraźnie apelowała do obydwu stron o niepodejmowanie działań, które mogłyby eskalować dalsze napięcia. Pojawiła się natomiast szansa, żeby uniknąć zbrojnej konfrontacji Izraela z Hamasem w strefie Gazy dzięki negocjacjom. Egipcjan jeszcze dzisiaj ma zostać ogłoszone zawieszenie broni. Podsłuchy to w ostatnim czasie plaga nie tylko w Polsce. Półtora roku więzienia za organizowanie podsłuchów poczty głosowej. Taki wyrok usłyszał dzisiaj były rzecznik brytyjskiego premiera Davida Camerona Andy Coulson. Mężczyzna był wcześniej redaktorem zamkniętej gazety News of the World i właśnie wtedy popełniał przestępstwo. Andy Coulson był kolejno zastępcą redaktora naczelnego, a potem naczelnym News of the World, sztandarowej gazety koncernu medialnego Ruperta Murdocha. Odszedł z niej w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy ujawniono podsłuchy. Jak wówczas twierdził, zrezygnował z pracy na znak oburzenia na te praktyki. Wkrótce potem ówczesny lider opozycji konserwatywnej David Cameron zatrudnił go jako swego rzecznika, a po zwycięstwie wyborczym konserwatystów w 2010 roku Coulson został szefem biura prasowego Downing Street. Dalszy ciąg prasowej afery podsłuchowej zmusił go jednak do rezygnacji w styczniu 2011 roku. Półtora roku więzienia to być może jeszcze nie ostatni wyrok Andiego Coulsona. W zakończonym dziś procesie ława przysięgłych nie ustaliła bowiem werdyktu w sprawie dwóch innych punktów oskarżenia: przekupywania urzędników państwowych i ukrywania prawdy przed wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura uzyskała w poniedziałek zgodę na powtórzenie procesu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. David Cameron po skazaniu swojego byłego rzecznika powiedział tylko, że nikt nie stoi ponad prawem. O 18:00 w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Studio Adam Malecki. Na kortach Wimbledonu trwa pierwszy półfinał w turnieju mężczyzn. Novak Djokovic gra z Grigorem Dimitrowem. Mecz jest niezwykle zacięty. Serb wygrał pierwszy set 6-4. W drugim górą Bułgar, który pokonał Djoko 6-3. W najbardziej zaciętej partii, trzeciej, 7-6 dla Djokovicia. W czwartym secie jest 6-5 dla Dimitrowa. Wszystko wskazuje na to, że w wielkim finale zagra zawodnik, który wygra w piątej partii. Czekamy na rozstrzygnięcie. W drugim półfinale Kanadyjczyk Milos Raonic zagra ze Szwajcarem Rogerem Federerem. W Turcji trwają Mistrzostwa Europy w windsurfingowej klasie RSX. Dziś z powodu silnego wiatru zawody zostały odwołane. Przed jutrzejszym kończącym Mistrzostwa wyścigiem medalowym troje zawodników Energa Sailing Team Poland zajmuje miejsce na podium. Wśród windsurferów prowadzi Piotr Myszka, trzeci jest Przemysław Miarczyński. U pań trzecia jest Zofia Klepacka. Windsurferzy na wiatr z reguły wyczekują z utęsknieniem. Nie tym razem. U wybrzeży Czeszme wiało tak mocno, że regaty byłyby niebezpieczne i dzisiejsze wyścigi odwołano. Co gorsza, jutro wcale nie musi być lepiej i kończący Mistrzostwa Europy Medal Race stoi pod znakiem zapytania. Nie martwi to prowadzącego w zawodach Piotra Myszki. Wiadomo, jak się nie odbędzie, no to mniej stresu i fajnie, już od dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem mistrzem Europy. Wiatr zaklina za to piąty, jak na razie, Paweł Tarnowski. On chce, żeby wiało słabiej i ma swój plan na wyścig medalowy. Piotrek utrzyma podium. Miejmy nadzieję, że Przemek podskoczy na przykład na drugie miejsce, a ja na trzecie. Tak bym się nie obraził. Trzecia wśród windsurferek, Zofia Klepacka, też chce się ścigać, bo ma zamiar walczyć o wyższe miejsca w klasyfikacji generalnej. Mam do drugiego 7 punktów, tak więc jest to możliwe, do Hiszpanki Marina Albao. No a do francuski Charlène Picon już trochę więcej, ale no zawsze jest ta szansa. Trzeba walczyć do końca. Z Turcji Krzysztof Łoniewski. Wiem, wiem, wszyscy już są myślami przy mundialu. Za niespełna godzinę, o godzinie 18:00 rozpocznie się pierwszy mecz ćwierćfinałowy. W nim zmierzą się reprezentacje Niemiec i Francji. Znamy już składy. W reprezentacji Le Bleu są m.in. Evra, Varane, Valbuena, Benzema czy Pogba. W drużynie Niemiec Lambo, Ateng, powracający po kontuzji Hummels, Miller, Kroos, Ozil i Miroslav Kloze. W internecie można już oglądać zdjęcia z szatni, a tam miski wypełnione kostkami lodu do moczenia. Widać zmęczonych nóg. W drugim meczu o 22:00 gospodarze turnieju Brazylijczycy zmierzą się z Kolumbijczykami. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Ustawisz mi tę stronę w internecie z podglądem do szatni Niemców i Francuzów? Tak, tam ładnie bardzo stroje powieszone, aż chciałoby się zagrać. Miski do moczenia, z lodem do moczenia nóg być może przydadzą się w ten weekend, bo zdaniem synoptyków to będzie bardzo gorący weekend. Jutro do 31 stopni, w niedzielę do 32, w poniedziałek nawet do 34. Przed nami także bardzo ciepła noc z temperaturą do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Jutro możliwe burze na Dolnym Śląsku, a w niedzielę możliwe burze w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie. Lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład piekarnik do zabudowy i płytę indukcyjną Beko, możesz mieć pralkę Beko Slim. 1000 obrotów, wsad 5 kg, klasa A++ za 499 zł i 50 groszy. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. I uwaga, kolejna piłka z autografami naszych siatkarzy. Proszę Państwa, prawdziwy przedmiot marzeń trafia w ręce kibica i zachwyca, jak ona zachwyca. Ale, nasi znów wkraczają do akcji i wygrywają, znów wygrywają. Bilety na siatkarskie mecze ligowe, repliki koszulek reprezentacji i nagrodę marzeń. Audi A3 Limuzyn. Jakaż radość, jakież wzruszenie. Wielkie siatkarskie promo. Tankuj lub zakupy, odbieraj zdrabki. Nagrody i gwarantowane rabaty serwuje Orlen. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 48-calowy telewizor LED Smart 3D marki Sony z odświeżaniem XR200 za 2799 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17. Teraz Mela Kotelu, która dziś wieczorem zaśpiewa na Openerze. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia ślizga. Trwałej prawdy wzór, rdzawe sito. Niewymowny głód, skacz kochanie. Lecz tylko Kotel, gdzieś wieczorem jeszcze przed zachodem słońca zaśpiewa na openerze, będzie jeszcze ciepło. Ja jestem człowiekiem odpornym na upały, ale dzisiaj wytrzymałem na wodzie tylko 4 godziny i dałem noga. Panie opalały się do obiadu, czyli gdzieś 1,5 godziny dłużej. Wytrzymałem niesamowicie, ale jak sobie pomyślę, że panowie piłkarze będą przez 2 godziny w tym upale grać na pełnych obrotach, to na samą myśl kapie mi już pod czoła. No właśnie, nie w tym, tylko w tamtym, a poza tym, panie Adamie, upały to u nas, w Brazylii jest zima teraz. Zapraszamy do Trójki. To on w jednym z wywiadów powiedział: jeśli muszę pójść do dżungli, to najlepiej, gdy będę miał za towarzysza Polaka. Jesteście wierni, trzymacie się do końca razem. Ale z drugiej strony, w swym najsłynniejszym dziele o historii Polski, Boże Igrzysko, napisał: Polacy wiele razy dowodzili, że są gotowi umierać za ojczyznę, tylko nieliczni są jednak gotowi dla niej pracować. Historyk profesor Norman Davis otrzymał dziś polskie obywatelstwo. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwo polskie otrzymuje pan Ivor Norman Richard Davis. Wielkim zadaniem dzisiaj nas wszystkich jest to, żeby nie tylko opowiadać światu historię Polski. Prezydent Bronisław Komorowski. Tak, aby świat lepiej rozumiał Polskę i Polaków, ale również niesłychanie istotne jest pokazywanie nam, tu w Polsce, jak świat nas widział, czym się różni spojrzenie świata zewnętrznego, bo to dla nas jest ważne, abyśmy widzieli siebie samych w różnych lustrach, a nie tylko w lustrze polskich emocji, polskich przyzwyczajeń. To jest wielkie zadanie, w znacznej mierze wypełniane także przez pana profesora. Nie spodziewałem tego. Myślałem, że paszport chyba przyjdzie pocztą kiedyś. I nagle wielka, przyjemna ceremonia. Profesor Norman Davis. Prasa już pyta, dlaczego ja zadecydowałem się na taki krok. I odpowiedź jest prosta. Ja chcę być równy z równą ze swoją żoną. Ona ma 2 paszporty, polski i brytyjski i ja chcę mieć to samo. Podkreślam, nie zamieniam obywatelstwo, nie oddam jedno, aby przyjąć drugie. Od dzisiaj będę miał podwójnie obywatelstwo. Można w normalnych czasach być wiernym Polakiem i wiernym Brytyjczykiem bez zgrzytu. Mówię o tym, bo za często w Polsce spotykałem się z ludźmi, którzy bezmyślnie przyjmują czarno-białe kategorie my i oni, Polacy, obcy, patriota, zdrajca, wierzący, dziwek, syn narodu i gość zagranicy. Taki sposób myślenia jest więcej niż fałszywy. Budzi on pogardę i strach. Podziela wspólnotę, przeszkadza współpracy, wysadza demokrację i otwiera drzwi na manipulacje demagogów i populistów. Wszyscy cieszymy się bardzo. Halina Jędrzejewska, pseudonim Sławka, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego. Profesor Davis od wielu lat jest członkiem honorowym Związku Powstańców Warszawskich. Szanujemy go, jesteśmy mu niezwykle wdzięczni za to wszystko, co pisze, nie tylko o powstaniu, co jest dla nas niezwykle ważne, ale w ogóle o Polsce. Z satysfakcją przyjąłem zaproszenie na to spotkanie. Eugeniusz Tyrajski, powstaniec warszawski, pułk Baszta. Z panem Normanem Davisem. No jeszcze dał mi taką przyjemność, że wchodząc zobaczył moją opaskę i powiedział brawo Baszta. No bardzo mi było miło. Jego książki są u mnie w domu oczywiście. On pisze bardzo obiektywnie na temat powstania. Nie fabularyzuje naszych przeżyć z okresu powstania. Profesor Davis. Profesor Tomasz Nałęcz, doradca prezydenta. Poszerzył wiedzę o polskiej przeszłości, o polskiej historii, ba o współczesnej Polsce, tak jak żaden inny polski historyk. My nie czytamy z wypiekami na twarzy historii Nowej Zelandii napisanej przez Nowozelandczyka. Wie, jak trzeba pisać, żeby to świat zrozumiał. Nawet najlepsza książka, super polska produkcja, przetłumaczona na angielski, a wcześniej adresowana do Polaka, będzie dla Amerykanina, Anglika, Australijczyka nieczytelna. Profesor Davis potrafi tak pisać historię Polski, że naprawdę ludzie czują emocjonalną więź. I to od Eskimosów po Maorysów. Profesor Norman Davis napisał także m.in. Serce Europy, Mikrokosmos czy Powstanie 44. Dwa lata temu został uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem, orderem Orła Białego, a na uroczystości nadania profesorowi Davisowi polskiego obywatelstwa był dziś Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jest 17.20. Love to storm. your stupid voice. To Russian Red. Tu trójka, 24 minuty po 17. Uwaga, nowy sygnał. Radio Alkomat. Radio Alkomat to nasz nowy cykl, który podczas wakacji w każdy piątek o tej porze będzie pojawiał się w Trójce. To część kampanii społecznej Powstrzymaj pijanego kierowcę, organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Będziemy zachęcać Państwa, żeby reagować, gdy widzimy, że ktoś po wypiciu alkoholu chce wsiąść za kółko, bo nasza reakcja może uratować komuś życie. Dziś rozmowa z mężczyzną, który do końca życia będzie żałował tego, co zrobił. Spotkała się z nim Gabriela Darmetko. Jedna głupia decyzja może zmienić wszystko. Pan Mariusz ma żonę i dziecko. Pracował i prowadził normalne, codzienne życie jak tysiące Polaków. Pewnego dnia wsiadł pijany do samochodu. Śmiertelnie potrącił rowerzystę. To nie była impreza, wyszedłem z pracy. Po prostu chciałem jakoś dojechać do domu, do żony, do dziecka. Miała w ogóle po mnie wtedy przyjechać żona, ale że akurat tak się złożyło, malutkie dziecko było. Więc uważałem, te parę kilometrów przejadę sam. To było pierwszy raz, jazda moja pod wpływem alkoholu, no i podejrzewam, że już ostatni. No i po prostu wyprzedzałem samochód ciężarowy i sprzeciwka jechał rowerzysta. Nieoświetlony, ja włączyłem kierunek w lewo i dosłownie wychyliłem się za ciężarowego samochodu i w niego uderzyłem. Zatrzymałem się, ale nie chciałem być świadkiem tego wszystkiego, tych opisów przez policję i odjechałem z miejsca wypadku. Udałem się do domu, ale zaraz, jak zajechałem do domu, zadzwoniłem na policję. Miałem takie poczucie, że mnie się na pewno to nie zdarzy. Ja jestem bardzo dobrym kierowcą. Ja nigdy nikomu nie zrobię krzywdy na drodze. No. Zresztą jeździłem zawodowo. No, miałem około 1,5 promila alkoholu we krwi. Dużo może nie wypiłem, tylko że to było zaraz po spożyciu. Wsiadłem z kierownicy. Czułem się, że jestem sprawny, czułem się trzeźwy. No. Nie czułem sobie jakiegoś osłabienia, że coś nie tak. Po zatrzymaniu przez policję, to nawet policja po mnie nie zauważyła, że jestem pod wpływem alkoholu. Dopiero badanie alkomatem wykazało, że jest alkohol. O, dostałem spory wyrok. Jak na pierwszy raz karany, 7 lat pozbawienia wolności. Byłem strasznie załamany. Przeżywałem strasznie to. Po prostu nigdy nie miałem do czynienia z zakładem karnym, z więzieniem. To dla mnie to była, ja wiem, inny świat całkowicie. Byłem wystraszony. No, strasznie. To dla mnie to już wydawało się, że to jest koniec świata. No. Ja po prostu straciłem wszystko. Wiele wypadków mogłoby się nie zdarzyć, gdyby ktoś zareagował. Kiedy widzimy, że kierowca w samochodzie przed nami dziwnie się zachowuje, stwarza niebezpieczeństwo, jedzie zygzakiem i przekracza prędkość lub porusza się zbyt wolno, warto podjąć działanie, bo być może uratujemy komuś życie, mówi Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Wówczas najlepiej zadzwonić pod numer 112 i poinformować policję o takim kierowcy, który zachowuje się dziwnie i racjonalnie. Jeżeli jest możliwość bezpiecznego wyprzedzenia tego kierowcy, to wyprzedzam go i ostrzegam światłami drogowymi i sygnałami dźwiękowymi innych uczestników ruchu o niebezpieczeństwie. Trzeba przede wszystkim zareagować. Kiedy dzwonimy na policję, mówimy, że wydaje nam się, że tutaj ktoś jest pijany albo stwarza zagrożenie, czy my później możemy ponosić jakieś konsekwencje tego? Będziemy wzywani na świadka, możemy zapłacić mandat za używanie telefonu komórkowego. Jeżeli ten kierowca stwarza rzeczywiste, konkretne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, a ja w tym momencie dzwonię, korzystam z telefonu komórkowego podczas jazdy, to z formalno-prawnego punktu widzenia działam w stanie wyższej konieczności i nie popełniam wykroczenia, które zabrania korzystania z telefonu komórkowego podczas jazdy, jeżeli nie mam zestawu głośnomówiącego. A czy musimy podawać swoje dane? Jeżeli osoba poda swoje dane personalne, to na pewno w jakiś sposób uwiarygadnia tę informację, która jest przekazywana do dyżurnego. Natomiast można zadzwonić także anonimowo. My te informacje staramy się zweryfikować i szybko wysłać na miejsce zdarzenia patrol policyjny, który mamy do dyspozycji. Kolejny odcinek Radio Alkomatu za tydzień, w piątek po 17. Ojojoj, już 17.32. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Ja cierpliwie czekam, bo ja mam dobre informacje. No, proszę. Ponad 2000 miejsc pracy powstanie w specjalnych strefach ekonomicznych dzięki inwestycjom, na które wydano pozwolenia w ostatnich dniach. Wartość inwestycji przekracza 3 miliardy złotych. O szczegółach Tomasz Marciniuk. Najwięcej, bo ponad 1000 miejsc pracy stworzą firmy inwestujące w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej. Aż 850 z nich powstanie w dwóch zakładach przetwórstwa mięsnego w Koluszkach i Kutnie, mówi zastępca dyrektora strefy do spraw rozwoju i strategii Marcin Kwintkiewicz. Tak naprawdę zatrudnienie znajdzie w Koluszkach przynajmniej 650 nowych pracowników. W Kutnie znajdzie pracę 200 pracowników. Nowe szanse na znalezienie pracy pojawią się w Oświęcimiu, gdzie 3 nowe linie produkcyjne otworzy Syntos. Potrzebni będą operatorzy maszyn, chemicy, informatycy, ale nie tylko, zapowiada prezes Tomasz Kalwat. Praktycznie każdy, kto chce pracować i będzie miał ochotę się przyuczyć. Ponad miliard złotych zainwestują firmy na terenie legnickiej strefy. Tam lokuje się przede wszystkim branża motoryzacyjna i firmy z nią współpracujące. Volkswagen rozbuduje na przykład zakład produkcji silników w Polkowicach. Prawie 400 miejsc pracy pojawi się w tarnobrzeskiej strefie Europark Wisłosan. 10 nowych inwestycji, w tym pierwsze w Częstochowie i Kolbuszowej, zapowiedziała także strefa Europark Mielec. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. I to tyle dobrych informacji, bo w przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach benzynowych nie będą spadać, mimo niskich marż sprzedawców, prognozuje epetrol.pl. Według analityków BM Reflex można spodziewać się wyższych cen autogazu i niższych diesla. Po dynamicznych wzrostach z drugiej połowy czerwca, początek lipca na detalicznym rynku paliw w Polsce przyniósł stabilizację cen. Na obniżki na stacjach w najbliższych dniach nie ma jednak co liczyć, bo chociaż ropa naftowa na światowych giełdach tanieje, to marże sprzedawców paliw w Polsce cały czas utrzymują się na niskim poziomie. Sprawdźmy, jak kończy dzień giełda papierów, dzień i tydzień giełda papierów wartościowych w Warszawie. WIG20 na minusie 0,53%. Dobra informacja jest taka, że lekko wzrósł WIG 0,09%. Obroty słabe wyniosły ponad 520 milionów złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3 zł i 40 groszy. Euro kosztuje 4 zł i 14 groszy. Dolar jest po 3 zł i 5 groszy. Funt brytyjski kosztuje 5 zł i 23 grosze. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1320 dolarów. Ile WIG do góry poszedł? WIG zaledwie 0,09%. To są wzrosty? Ja to mam, ja tu mam wzrost. A temperatury. Jutro, proszę państwa, do 31 stopni w Sanoku. W niedzielę do 32 stopni wzrośnie, a w poniedziałek wzrośnie do 34 stopni, a we wtorek wzrośnie do 35 stopni. Tyle, że będą perturbacje na rynku, bo jutro spodziewane są burze tylko na Dolnym Śląsku, a w niedzielę burze spodziewane są już w całym kraju, no bo będzie bardzo gorąco. Przed nami także bardzo ciepła noc z temperaturą do 17 stopni na Dolnym Śląsku. Noc ciepła i pogodna. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM Android za 199. Smart TV 32 cale. Samsung 100 Hz za 1399. Sony Smart TV 50 cali 800 Hz za 3990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Domek, Domek! Jarek, Jarek! Idea czystych rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Marian, a ta bluzka, zobacz. Aha. O, albo ta chyba. Jak myślisz? Tak. A w tej ci się podoba? Aha. Marian! Możesz spojrzeć raz na mnie, zamiast na 22 facetów ganiających za piłką? Ale Bożenko, dla mnie ty w każdej bluzce wyglądasz fenomenalnie. Pytanie brzmi, jakie ty masz barwy na szaliku? Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca lipca Toyota Yaris w wyjątkowej ofercie Last Minute. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się chodziło poszukać sobie żon, poszukać, bo to w knajpie znajdować nie wypada. Przegrywał ten, kto pierwszy zaliczył w kącie zgon, wygrywał, kto ostatnich do domu odprowadzał. A później się wzruszało, gdy biegło się przez błę, pszenicy aż do pasa, do słońca aż po rosie. Śpiewało się kosanne dla babci, co nam prze, jak liniarz tą alkomat, dłubało się nim w nosie. Nagle Marian ze schodów spadł i całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, w jedną noc przeżył 5 lat. W jedną noc przeżył 5 lat. się Warburgiem, jeśli aż się grzał. Zbijanym sztokslowikiem gadało po niemiecku. Tańczyło się trzownice, gdy Krawczyk Krzysiek grał. Straszyło się nawzajem najbiętszym z białych dzieckiem. Im grubszy tort, tym głębiej odcisnąć trzeba twarz. Im zimniej, tym cieplejsza jest na żwirowni woda. A Marian dziś powiedział, że ma za duży staż. Im ktoś jest bardziej trzeźwy, tym trudniej. Przeżył 5 lat, jedną noc przeżył 5 lat. Zapomniało, tak trudno dziś wytrzeźwieć z niemocy i marazmu. Słowiki głuchonieme, Wartburgi zardzewiałe. I rząd się już nie szuka, bo same się znalazły. A może to normalne, że się inaczej marzy. Inaczej się przeżywa i pije się po pół. I żeby to zrozumieć, potrzeba się zestarzyć lub rzucić się ze schodów. To jest, proszę Państwa, piosenka oparta na faktach. Uwaga, mamy wniosek racjonalizatorski. Ja już się boję pana Roberta prosić o to, bo ja już kilka razy prosiłem, a on jest nieugięty. Zaraz się zacznie mecz. Niech uprzedza, że podaje wynik, co? Błagam. Ja sobie wtedy wyciszę radio. A jak on będzie mówił 0-0, 0-0, 0-0, to ja nie zdążę wyciszyć i potem nie będę miał takiej radochy, jak będę już w domu i będę oglądał ten mecz. Proszę. Dobrze, Francja, Niemcy, o 18 będę mówił uwaga, uwaga, nadchodzą i wtedy dopiero wynik meczu. 22,7 trójek w każdej sprawie. Skoro życzenia, no to spełniamy je dzisiaj hurtowo, no bo proszę posłuchać, jaki list wysłała pani Marlena. Czy dla mojego konkubenta da się zaprezentować córy Curichu redaktora Andrusa, żeby się rozluźnił trochę, bo tkwimy w korku i trafia go wielokropek? Choreografii uczyłem się z tureckich teledysków, oni tak 6 godzin potrafią. Ta piosenka 2,52, także wytrzyma. Czegoś się nauczycie po turecku, uważajcie i powtarzajcie w odpowiednich momentach. Ma stary tata Turek 6 zaradnych córek. Gdy się na córki złości, to w tej kolejności którejś nocy wyszły z domu i uciekły po kryjomu. Ej, Sebastian, Fatma, części, z których wyszło, że są w mieście Curych. Tatę trafił szlak i zakrzyknął tak: cyniczne córy Curychu, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy Curychu, płaczę za wami Stambuł. Się nauczcie, to jest po turecku coś o miłości, w co drugiej piosence to jest. A już po latach paru wyszły za Szwajcaru. Aj se basa kwa dwa, czaran burcu i rasida. I stało im się bliskie jezioro curyskie. Aj se basa kwa dnie, czaran burcu i rasida. Ich mężowie liczni chłopcy, pięciu braci, jeden obcy. Simon, Lukas, Krystias, Tobias, Jonas i Andreas. Dostał tata Turek zdjęcia, każde z podobizną zięcia. Tatę porwał szał, włosy z głowy rwał. Cyniczne córy Curychu, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy Curychu, płaczę za wami Stambuł. Jak tak zrobiłem w hotelu w Stambule, to dostałem zniżkę na pokój i skierowanie na badania. Pracują wszystkie razem, z Rosją handlują gazem. Statkami ślą przez Bosfor uran, miedź i fosfor. Przed mężami handlują też wyrzutniami. Tata zaś u życia kresu został gwiazdą show biznesu. Radio Stambuł 2 na okrągło gra. Słuchamy Trójki, 13,5 minuty przed 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Kolejny akord obchodów 25-lecia polskiego przełomu. Dokładnie ćwierć wieku temu pierwszy raz zebrał się Senat wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 roku. Z okazji tej rocznicy odbyło się dziś specjalne posiedzenie, w którym wzięli udział m.in. senatorowie wszystkich kadencji. A obrady otworzył marszałek Bogdan Borusewicz. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejsze posiedzenie. Obchodzimy dziś jubileusz 25-lecia odrodzonego Senatu. W ciągu tego czasu w odrodzonej Izbie Wyższej zasiadali wspaniali, zasłużeni dla ojczyzny ludzie. Senat był tą pierwszą instytucją państwa polskiego. Pierwszym elementem władzy państwa polskiego, który uzyskał w pełni demokratyczną legitymację. To pierwszeństwo zawsze zobowiązuje. Tak mówił prezydent Bronisław Komorowski. A teraz dalszy ciąg wspomnień, bo naszymi gośćmi są dwaj byli marszałkowie Senatu. W naszym studiu Adam Struzik, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry. A przy telefonie Longin Pastusiak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jakie są najmocniejsze wspomnienia z panów pracy marszałkowskiej? Są takie dni, czy jest taki dzień, który zapisał się najwyraźniej w panów pamięci? Pan marszałek Pastusiak. Czy ja mam pierwsze powiedzieć? Tak, tak, bardzo proszę, panie marszałku. Ale który z marszałków? Pan marszałek Longin Pastusiak. Tak, dzień dobry państwu. No proszę państwa, ja jestem dumny z tego, że Senat piątej kadencji, którego byłem marszałkiem, nie było żadnych awantur, żadnych konfliktów, żadnych, że tak powiem, sytuacji kompromitujących, powiedzmy, parlamentaryzm Polski. Natomiast chcę powiedzieć, że w wyniku tej kadencji piątej uchwaliliśmy 26 ustaw z inicjatywy same naszego Senatu, a poza tym przyjęliśmy ponad 7 tysięcy poprawek do ustaw przyjętych przez Sejm. Z tego 83% z tych poprawek Sejm przyjął, a Sejm chcę przypomnieć, niechętnie przyjmuję poprawki Senatu, bo przyjęcie poprawki Senatu oznacza przyznanie się do błędu popełnionego. A więc Senat w tej kadencji przyczynił się do poprawy kultury i jakości polskiego procesu legislacyjnego. Pytanie, jak było w czasie kadencji, którą kierował pan marszałek Adam Strudzik? Dlatego, że ustanowiłem Polonijną Radę Konsultacyjną przy Marszałku Senatu, która grupowała przedstawicieli 10 największych organizacji polonijnych na świecie, co ułatwiło więź między Polonią a Senatem. A Senat od 1929 roku jest patronem i opiekunem Polonii i Polaków za granicą. Również z inicjatywy Senatu piątej kadencji 2 maja został ustanowiony jako Dzień Polonii i Polaków za granicą i ubolewam, że w tym roku rząd w ogóle nie wspomniał na ten temat, natomiast odniósł się tylko do 2 maja jako Dnia Flagi Narodowej. No, na pasmo sukcesów zwracam uwagę pan marszałek Pastusiak. Pytanie, czy podobnie patrzy na swoją kadencję, tę kadencję, w której kierował Senatem pan marszałek Adam Strudzik. Jest takie wydarzenie, taki moment w tamtej kadencji, czy w ogóle w pana pracy parlamentarnej w Senacie, który wspomina pan szczególnie dzisiaj, po tych 25 latach od odrodzonego Senatu? No właściwie dwa takie momenty. Ja byłem senatorem 10 lat. Pierwszy taki moment to oczywiście zaprzysiężenie na funkcję marszałka Senatu. Wtedy prowadził obrady pan senator Jan Mulak, historia polskiej lekkiej atletyki. Senior wtedy, marszałek senior. No i później po wręczeniu mi nominacji spotkanie z panem prezydentem Lechem Wałęsą. Na pewno emocjonujące dla człowieka wtedy bardzo młodego, bo miałem 36 lat. A drugi, myślę, bardzo istotny moment to uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w 1997 roku, w kwietniu. Jako wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego miałem w tym swoją rolę podczas prowadzenia obrad. I ta konstytucja do dzisiaj obowiązuje i można powiedzieć, że to był naprawdę dobry akt, najwyższy akt prawny, bo było wielu krytyków i przed uchwaleniem konstytucji i obecnie czasami się zdarzają krytycy, ale jak widzimy 17 lat i konstytucja jest niezmienna, jest to dobra konstytucja. Mimo krytyków, panie marszałku, jest też Senat, choć wielu krytykuje, że on jest, że on pracuje i pojawia się hasło zlikwidujmy tę Izbę. Pan się bardzo zżyma, kiedy słyszy to hasło, jako były marszałek? Wie pan, w pierwszej Rzeczpospolitej były dyskusje, czy parlament powinien być dwuizbowy, w drugiej też. Tam, gdzie są parlamenty jednoizbowe, często się zastanawiają politycy, czy nie powinno być drugiej izby, która jest tak zwanym drugim spojrzeniem na prawo, tworzone prawo, w tym sensie widzą potrzebę takiej izby. No, tam, gdzie są dwie izby, często się dyskutuje. Ja od samego początku, kiedy w swoim pierwszym wystąpieniu zwróciłem uwagę na to, że nasz Senat powinien być bardziej związany z samorządami terytorialnymi, gospodarczymi. To nie znaczy, że byłby taką typową izbą samorządową, ale jednak biorąc wzorce z innych krajów, ten element samorządowy powinien tutaj mieć miejsce. No niestety to się nigdy nie udało. No ja tu pamiętam, pomysły są rzeczywiście różne, panie marszałku, ale za chwilę o nich porozmawiamy. Tylko jeszcze pytanie do pana marszałka Pastusiaka. Czy pan, kiedy słyszy te propozycje, które się pojawiają raz po raz i są wpisane także do programów niektórych partii politycznych, zlikwidujmy Senat, Senat jest niepotrzebny, że wystarczy nam jednoizbowy parlament, to mówi, tak rzeczywiście idźmy tą drogą, czy jednak jest pan absolutnym obrońcą tej Izby Parlamentu? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja osobiście uważam, że Senat ma rację bytu przede wszystkim w krajach o strukturze federalnej. Polska natomiast jest krajem unitarnym, nie jest federacją województw. Ale biorąc pod uwagę poziom kultury parlamentarnej, biorąc pod uwagę poziom kultury legislacyjnej w Polsce, na szczęście mamy Senat, który koryguje błędy popełnione przez Sejm. Ale jednak wielu błędów nie udaje się skorygować, panie marszałku. Senat piątej kadencji, którego byłem marszałkiem, przyjął ponad 7 tysięcy poprawek do ustaw uchwalonych przez Sejm. I Sejm przyjął te poprawki, 83% tych poprawek przyjął. Czyli Senat w chwili obecnej przyczynia się do podniesienia poziomu po prostu legislacji. demokracji w Polsce. Na no, takim optymistą nie był marszałek. Poziom kultury politycznej w Sejmie i poziom kultury legislacyjnej w Sejmie, istnienie Senatu jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu legislacji w Polsce. Obaj panowie doskonale na pewno pamiętają to, co mówił Kazimierz Kuc jako otwierający obrady tej kadencji Senatu, kiedy mówił, że Senat stał się zabawką mechaniczną nakręconą przez PO i jest Senat, jak powiedział, schyłkową, by nie powiedzieć patologiczną formą gumki myszki w przepływie ustaw rządzącej koalicji. To są bardzo mocne słowa, które wtedy były głośno wypowiedziane i mocno komentowane. Tak, no rzeczywiście głosy krytyczne są. Ja myślę, że jednak popełniamy błąd, mówiąc, negując w ogóle funkcjonowanie Senatu. Uważam, że tak jak podobnie jak pan marszałek Leonid Pastusiak, że ta izba jest potrzebna. Natomiast należy się bardzo poważnie zastanowić nad sposobem wyboru do tej izby, bo wszystkim się wydawało, jeżeli będą jednomandatowe okręgi większościowe, wyborcze, no to wtedy to będzie zupełnie inny rozkład niż w Sejmie. A tymczasem mamy kopię tak, Sejmu w Senacie. Nawet o większym nasileniu. My o tym się przekonaliśmy w 1993 roku, kiedy na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe miało niecałe 16% w Sejmie, za to w Senacie 36%. To nie jest taka prosta sprawa. Natomiast być może metodą byłoby wymiana kadencji, to znaczy nierównomierne kadencje Sejmu i Senatu i na przykład funkcjonowanie Senatu przez 6 lat z wyborami uzupełniającymi połowy składu senatorów co 3 lata. Czyli idziemy w stronę modelu amerykańskiego czy modelu czeskiego. No ale pomysłów rzeczywiście jest więcej i to, o czym pan mówił przed momentem, ta większa samorządowość tej Izby jest jednym z nich, ale pojawiają się i inne. Dziś na przykład w czasie tego uroczystego posiedzenia były senator Gabriel Janowski mówił, że mogłaby to być Izba Strategii Państwowej, w której pracują i byli prezydenci, i byli premierzy. Ten pomysł znajduje się także w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, żeby byli prezydenci mogli pracować w Senacie. No więc pytanie do pana marszałka Pastusiaka. Może to jest pomysł na zreformowanie, czy unowocześnienie pracy Senatu, czy zdynamizowanie tej pracy? Oczywiście nigdy nie jest taka sytuacja, żeby nie mogło być lepiej i oczywiście Senat może być usprawniony. Moim zdaniem bardzo duży błąd popełnił rząd, odbierając Senatowi środki na współpracę z Polonią i Polakami za granicą, ponieważ Senat od 1929 roku, od pierwszego światowego zjazdu Polonii, był właśnie patronem i opiekunem Polonii i Polaków za granicą. To, co się stało 2 lata temu, że rząd przejął wszystkie środki od Senatu na współpracę Polonii z macierzą, było błędem, dlatego że Polonia woli współpracować z pluralistycznym Senatem, aniżeli z rządem, ponieważ współpracując z rządem naraża się na oskarżenie, że jest agenturą obcego państwa. I to jest sprawa, która wymaga naprawy i mam nadzieję, że Senat odzyska za jakiś czas te środki, które stracił na rzecz rządu na współpracę z Polakami i Polonią za granicą. To pytanie do marszałka Struzika. Jakie w takim razie pan widzi wyzwania dla Senatu dzisiaj po 25 latach pracy odrodzonej Izby? Może jeszcze przez chwilę o tej propozycji byłych prezydentów, byłych premierów. No to jest dość trudne, tak? Bo albo mówimy o powszechnych wyborach bezpośrednich, albo o pośrednich. Wtedy oczywiście byłaby szansa dla funkcjonowania byłych prezydentów, byłych premierów. Jeśli by oczywiście chcieli, bo też nie można zmuszać byłych prezydentów i premierów, oczywiście, żeby pracowali w Senacie. Mnie się jednak wydaje, że powinniśmy nakreślić dla Senatu, oprócz jego roli legislacyjnej, określone obszary. Ja ciągle uważam, że taki obszar jak samorządy, zwłaszcza samorządy terytorialne. Zresztą trzeba powiedzieć, że w Senacie w 1990 roku powstała ustawa, która była podstawą zbudowania nowoczesnego samorządu w Polsce. I wydaje mi się, że można znaleźć taki sposób, chociażby na przykład przez sposób zbierania podpisów pod kandydaturą do Senatu, że można by uwzględnić interesy samorządów i terytorialnych, i gospodarczych, bo one niestety nie mają swojej reprezentacji dzisiaj, ani w Sejmie, ani w Senacie. Adam Struzik, Polskie Stronnictwo Ludowe, Longin Pastusiak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, bardzo dziękuję. A jutro w Senacie, dzień otwarty, będzie można przyglądać się z bliska, zwiedzać salę obrad, zaglądać w kuluary między 10 a 16. Marcin Zaborski, dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 50-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG z odświeżaniem MCI 500 za 3299 zł. MediaMarkt.pl. Numoto! 21 listopada 1783 roku bracia Mongolfie odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyty dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM-banku PBP S.A. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład płytę indukcyjną Amika za 624,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Prokuratura wyjaśni, czy profesor Chazan, odmawiając wykonania aborcji i odmawiając wskazania miejsca, które ją przeprowadzi, złamał prawo. 20-letni mieszkaniec Łęcznej, to on zniszczył elewację miejscowej zabytkowej synagogi, mówi, że nie wie, dlaczego to zrobił, że był pijany. Fragmenty Ogrodu Saskiego i część Agrykoli wrócą w prywatne ręce, ale warszawiacy i turyści nie muszą się martwić, wszystko zostanie tak, jak jest. To już pewne. Za kilkanaście dni pacjentka profesora Bogdana Chazana zostanie przesłuchana w warszawskiej prokuraturze. Szef Stołecznego Szpitala Świętej Rodziny nie zgodził się na legalną aborcję i nie wskazał kobiecie miejsca, gdzie może przejść taki zabieg. Dotychczasowe kontrole wykazały, że lekarz złamał prawo. Jeśli podejrzenie o popełnieniu przez profesora przestępstwa potwierdzą się, grozi mu nawet do 5 lat więzienia. A tym tematem zajmuje się Ksenia Maćczak. Choć pierwsze kontrole w Szpitalu Świętej Rodziny jednoznacznie wskazują, że profesor Chazan złamał prawo, dla śledczych kluczowe będą zeznania pokrzywdzonej kobiety, bo jak mówi prokurator Katarzyna Caluwiaszewska. Będziemy w toku tego postępowania badać, czy odmowa wykonania zabiegu naraziła tęże pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sam profesor Chazan nie czuje się winny i powtarza jak mantrę. Ochrona życia i zdrowia matki i dziecka nie ma nic wspólnego z zabijaniem człowieka. Ale były sędzia, obecnie adwokat mecenas Krzysztof Stępiński, nie ma wątpliwości, że profesor Chazan powinien przestrzegać prawa, nawet jeśli nie jest ono zgodne z jego sumieniem. On miał prawo odmówić, ale miał obowiązek zrobić coś, czego nie zrobił. Czyli wskazać inny szpital bądź lekarza, który zabieg aborcji przeprowadzi. Ponieważ tego nie zrobił, teraz prawnicy mają nadzieję, że poniesie wszelkie konsekwencje swojej decyzji, a karę dla szpitala w wysokości 70 tysięcy, jeśli decyzja NFZ się uprawomocni, zapłaci z własnej kieszeni, a nie kieszeni podatników. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Kobieta, której profesor Chazan odmówił aborcji, urodziła. Dziecko ma ciężkie wady ośrodkowego układu nerwowego, wodogłowie, nie ma części mózgu i twarzy. Lekarze mogą tylko